jakiteko la, ematen dula, udaletxak hiru parcela zituen, kaltetuak, egunzan du, horrez dula hemen firmatuko, ha pedido hacerlo en los terrenos, ditzatu udaletxak, no, no va a firmar las parcelas que les propian. Ni oro kaltetu asko, etorri diela abogatuekin, ez dakitzea, errun pixkana, ba, ikusuko da, baina zu eski kaltetu gine gaur dia ingo dute. Eta, bueno, baina hori... Eta bihar, baten bat etorrikoa? Hame, karo, eske gaur rango dia zitatua batzuk, bihar eske kaltetu batzuk, eta gero, igual, ez aprobetsatuz gaudela, antolatu da, ez dugu zenuten igual zerbait, bueno, eske la G20 gailur bat datorrela eta el 18-19 en Mexiko ondago los países berriko zola. Ba, Donostian egon geha biltzen ama bi kolektibo diferente edo. M15ko nazioarteko kolektibo batek hartu zuen iniziatiba, ba, egun horietan igual, koitzin dokon la cumbre del G20, eta antolatu da Gipuzkoa, bueno, beren sistemaren aurrean bidea, gure bideak zabalduz, da bizkate, topaketa bat ola, etxin, orduan... Ez bakarri begiretzeko bitar. Da, ezke daude iru, son juegos de tres. Etxin, son juegos de tres. Sí, ya cojo. Tres. Ah, segundua. Segundua. Ez ditzu nire. Hartu hola. Iru akartu. Ahi ama ez, honet egin dinderi, kresto nintarra. Eta gainera arrazi dira. Osea, que orain zigorra. Eba, hau hasiko da, igandean, igandean 17, dago ere Gipuzkoan zero zaborren mosaikoa, eguerdiko amabitan. Amabit herritan, ez? Baina hau hasiko da, goizeko amaiketan, bulebarren kioskoan, eta orduan nengo da ere batuka da porros bankos zagoez, gero bultatu, oza, igandean izango da gune orokor bat, gero arratzal, dago bazkari bat konbokataz, hiru herritan kioskoa, ordu bitan, eta hiru herritan, ba, barne bilera ba bezala, pa konozer los distintos kolektibos que hacemos, gero debate bat, gero antzerkia, hori igandean. Eta gero, astelenetik ostegunea, matematika diferenteak daude, feminismo, internacionalismo, konsumo, astelenean izango da, eta ostegunean izango da lurralde antolaketa eta proiektu txikitzaileak. Orduan izango da bosteterrietan tailer bat, kioskoan, baineko polita izango da, nik uzet, dut ez eskundekoek dinamizatuko dute. Eta hori guzkikoek aurkezko dute jaizkibela maharri berein proposamen bat, kozalde babesteko, ba ez dakit. Hori ostegunean izango da, tema izango da, hori lurralde antolaketa proiektu txikitzaileak daula. Hori, no, ostegunean. Kioskoan bosteterrietatik aurrera. Donatea dia kartel batzuk dira irunaka jokoak. Ulertzen dago programa euskeraz, programa erderaz eta kartela. Hori nahi badu norbaite baton bat hartu eramateko hiru hartu ez, osea jokoak daude ez, nola baita. Ja nola eman gautzetzu ba, ba. Iru balen badaude. Hola, iru hartu. Iru hartu. Iru hartu. Eta ez egin horreite zerbait esan nahi badu ere, ez egin aprobetsatzeko zikera, egin komentar algo... Ez da baina de... Hau eta hau baina de...